มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวสักเรื่องท่านผู้ฟังมีเรื่องที่พอฟังแล้วเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงได้ยินเขาเล่าให้ฟังบ้านบางม่วงอยู่แถบภาคกลางเนี่ยอย่าบอกเลยว่าจังหวัดอะไรนะครับเล่ากันว่าที่หมู่บ้านเนี้ยหลายสิบปีมาแล้วมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นตำนานของหมู่บ้านเลยทีเดียวแล้วเขาว่าถ้าจะมีงานแต่งขึ้นทีไรนะไม่ว่าจะแต่งบ้านใครทั้งสิ้นอ่ะคืนก่อนจะมีงานจะต้องมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกเสียใจอย่างสุดๆเขาสังเกตกันว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกทีแต่ถามแล้วว่ามีใครจับต้นเสียงได้บ้างว่าเสียงร้องไห้นี่มันมาจากบ้านใครก็ได้รับคำตอบที่ไม่แน่ชัดบางคนว่าดังมาจากทางทิศเหนือบางคนก็บอกดังมาจากทิศใต้บางก็บอกว่ามันดังออกมาจากทางท้องทุ่งทางกลางไร่กลางนาโน่นสรุปออกมาได้ว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าดังมาจากไหนจนพูดกันไปว่ามันไม่ใช่เสียงคนคงจะเป็นเสียงผีซะมากกว่าอ้าวเอ๊ะพูดอย่างนี้ก็กลัวกันนะสิก็เลยนึกย้อนกันไปว่าที่หมู่บ้านนี่มันเคยเกิดเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามบ้างก็ค้นไปเจอว่าเคยมีเจ้าสาวคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าพิธีวิวาเธอต้องมีอันเป็นไปเสียก่อนผู้หญิงคนนี้ฐานะทางบ้านพอมีพอกินเป็นลูกสาวคนเดียวนอกนั้นก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นสาวที่จัดว่าหน้าตาดีพอใช้ได้ปรากฏว่ามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งชอบพอเธอจนกระทั่งมีการสู่ขอจะแต่งงานกันก็ตระเตรียมงานกำหนดวันข้าวของต่างๆก็ซื้อเตรียมไว้แม้แต่ถ้วยชามก็ขอยืมมาจากวัดเอามาไว้ที่บ้านแล้วการแต่งงานสมัยก่อนเขาไม่ได้มีโต๊ะจีนโต๊ะแจ๊กอะไรกันหรอกเขาต้องหุงหาข้าวต้มแกงเลี้ยงแขกกันเองก็วานพวกแม่ครัวที่มีฝีมือมาต้มมาแกงซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อผักต่างๆมาปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวตำน้ำพริกทำกันเองทุกอย่างงานแต่งทีก็เป็นเรื่องใหญ่มากต้องใช้คนหลายสิบคนถึงจะทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปตัวเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวเขาก็ไม่ให้ไปไหนไกลไม่ให้ไปเสี่ยงๆอะไรเรียกว่าต้องเก็บตัวกันเลยทีเดียวเขาถือกันมากเพราะว่าคนจะแต่งคนจะบวชนี่มักจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเสียก่อนกับคนพวกนี้ขนาดว่าระวังกันอย่างนั้นก็ยังเกิดเรื่องขึ้นได้เลยอย่างเช่นเจ้าสาวคนนี้เป็นต้นวันนั้นเป็นวันศุกร์ดิบวันศุกร์ดิบก็คือวันต้นก่อนวันงานแต่งจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเกิดลมพายุฟ้าคะนองคนจะมาช่วยงานกันในตอนเย็นนั้นก็มากันลำบากมากถนนหนทางเป็นดินเปียกแฉะลื่นล้มกันง่ายๆฟ้าก็แรงทั้งร้องทั้งคำรามครุ่นครันครุ่นครันและที่สำคัญในสายฟ้ามันผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงน่ากลัวมากเขาเรียกฟ้าลงลงที่ไหนก็ไฟลุกลงต้นตาลยอดตาลก็ไฟลุกท่วมมอดไหม้ตายไปทีนี้เจ้าสาวอยู่ในบ้านอยู่ที่ในห้องแท้ๆหน้าต่างเปิดอยู่ใครจะไปนึกแล้วว่าจะเกิดเหตุร้ายปรากฏว่าสายฟ้ามันลอดหน้าต่างเข้ามาผ่าเปรี้ยงเจ้าสาวนั่งแต่งหน้าทาปากอยู่ล้มตึงหงายหลังขาดใจตายเลยผมหวีกล้าไว้มอดไหม้หมดเหลือแต่หัวโลนๆดำเมื่อมหน้าสวยๆกลายเป็นหน้าดำเหมือนผีคนในงานเนี่ยวิ่งกันพล่านไปหมดเพราะความตกใจมีแต่คนพูดกันว่าเจ้าสาวโดนฟ้าผ่าเจ้าสาวโดนฟ้าผ่าตายแล้วฟ้าผ่าเจ้าสาวตายแล้วว่าอย่างนั้นแม่เจ้าสาวเป็นลมล้มพับลงไปข้างๆศพลูกนั่นเองงานแต่งกลายเป็นงานศพไปโดยพลันเจ้าบ่าวร้องไห้เพราะว่าหนุ่มสาวคู่นี้รักกันมากรอจะแต่งงานกันมาตั้ง5ปีอยู่ในสายตาผู้ใหญ่โดยตลอดฝ่ายชายฐานะไม่ค่อยดีก็เลยต้องพยายามเก็บเงินเก็บทองเป็นค่าสินสอดทองมั่นอีกวันเดียวหรือคืนเดียวก็จะได้เข้าหอแล้วก็ต้องมามีอันเป็นไปเสียแล้วเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งหนุ่มที่เป็นเจ้าบ่าวค้างเติ่งอยู่ไม่ได้แต่งงานเขาโกนหัวบวชให้เจ้าสาวของเขาบวชนานหลายพรรษาระหว่างบวชอยู่นั้นก็ฝันเห็นแต่เจ้าสาวของเขาอยู่ตลอดเธอมาวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดมาปรากฏตัวให้เห็นแวบแล้วแวบเล่าจนพระหนุ่มเกือบจะเป็นบ้าเพราะตั้งสติไม่ได้ก็ยิ่งเสียใจหนักหน่วงขึ้นไปอีกร้อนถึงสมภารเจ้าอาวาสท่านก็สอนการนั่งสมาธิให้พระหนุ่มก็เพียรพยายามจนตั้งสมาธิมีสติสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปถึงดวงวิญญาณเจ้าสาวผู้ล่วงลับถึงได้ทำให้ดวงวิญญาณของเธอสงบลงทางญาติพี่น้องของท่านเมื่อเห็นว่าท่านบวชอยู่ในผ้าเหลืองนานมากก็อยากให้ท่านสึกหาลาเพศลุงของท่านจะหาผู้หญิงให้ท่านไม่ต้องการ

ป้าชุลีนี่แกมีหลานชายอยู่คนอายุ9 ขวบชื่อเจ้าต้นนะเจ้าต้นนี่อยู่กับพ่อแม่ของเขาที่จังหวัดปทุมธานีพ่อแม่เขาทำงานแล้วก็ซื้อบ้านกันอยู่ที่นั่นซื้อบ้านหลังนั้นได้ประมาณสัก6 เดือนก่อนที่จะเกิดเรื่องแปลกประหลาดก่อนนั้นเขาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการเสร็จแล้วย้ายที่ทำงานมาอยู่ที่ปทุมก็เลยต้องย้ายบ้านด้วยเจ้าต้นหลานชายป้าชุลีเนี่ยมาเจอบางอย่างที่ทำให้ขวัญหนีดีฟอที่บ้านหลังเนี้ยนั่นก็คือหน้าต่างมันปิดเองเปิดเองได้มันกระแทกปิดเปิดครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำซากซากหลายครั้งจนเขาตื่นเขาสงสัยมองดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่หน้าต่างเลยแต่มันปิดเปิดเองได้ยังไงก็ทำให้เขากลัวก็ร้องเรียกพ่อแม่ดังลั่นเลยพ่อแม่ก็มาดูที่ห้องเขาเขาก็เล่าปากคอสั่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่นะถึงกับมองหน้ากันมองหน้ากันนั้นมีความหมายบางอย่างแต่ว่าเจ้าต้นไม่รู้อ่ะมันก็เลยไม่กลัวมากไปกว่าที่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าคืนนั้นเขาก็ไม่กล้านอนในห้องนั้นเขาไปนอนในห้องพ่อแม่ต่อมาอีกคืนเขาก็กลับมานอนห้องตามเดิมเพราะว่าแม่บอกว่าที่หน้าต่างมันปิดเปิดเองนั่นน่ะมันเกิดจากลมที่พัดมาหน้าต่างมันก็ปิดเปิดเองได้ห้องแม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปกลัวมันเอาตะขอสับซะมันจะได้ไม่ปิดไม่เปิดแล้วถ้าบางทีตะขอมันหลุดเองได้ถ้าลมพัดแรงๆก็ไม่ต้องไปกลัวนอนหลับซะอย่าสนใจเราอยู่ในห้องเราไม่มีใครเข้ามาได้หรอกหน้าต่างก็มีทั้งเหล็กดัดมุ้งลวดไม่มีใครเข้ามาทำอะไรเราได้แน่นอนเจ้าต้นนั้นไม่ใช่เด็กขี้กลัวพ่อแม่เขาฝึกลูกมาอย่างนั้นนอนคนเดียวมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วต่างจากเด็กบ้านนอกที่นอนกับพ่อแม่จนโตเจ้าต้นนอนในห้องคนเดียวคืนนั้นก็สะดุ้งตื่นอีกมีเสียงหน้าต่างปิดเปิดอีกเขาก็คิดว่าตะขอมันหลุดลมมันพัดแต่เขาก็ไม่ได้สังเกตให้ดีตามประสาเด็กว่ามันมีลมพัดจริงหรือเปล่าเขาง่วงก็เลยนอนไม่สนใจตามที่แม่บอกไว้หน้าต่างที่ห้องเขาปึงปังปึงปังไม่ได้ผลมันก็ดังรุนแรงขึ้นหลานก็นอนเงียบเยอะเพราะก็ไม่ใส่ใจมาแล้วท่าทางมันคงจะโมโหมันหยุดทำที่ห้องของเจ้าต้นเสร็จแล้วไปทำที่ห้องนอนของพ่อแม่ปึงปังปึงปังพ่อแม่ตื่นขึ้นมามองไปก็ไม่เห็นใครเอ๊ะมันมารบกวนกันทำไมแต่ความจริงก็กลัวกันทั้งสองคนนั่นแหละแต่ก็แข็งใจทำเป็นไม่สนใจให้มันดังไปมันจะดังจนพังก็ปล่อยมันไปเจ้าผู้ที่ทำเสียงดังนะท่าทางจะโกรธมันก็เลยทำให้ดังแรงขึ้นแรงขึ้นอีกจนกระจกหน้าต่างแตกคราวนี้พ่อแม่ของเจ้าต้นอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเปิดไฟสว่างปรากฏว่าเสียงหายวับไปในทันทีรู้สึกมันจะพึงพอใจที่ทำให้คนในห้องต้องลุกขึ้นมารับรู้การกระทำของมันพอถึงวันอาทิตย์ก็ไปตามช่างมาซ่อมหน้าต่างเสร็จแล้วช่างถามว่าทำไมมันถึงแตกเด็กเอาก้อนหินกว้างหรือยังไงครับก็บอกกันไปว่าไม่รู้ช่างก็พูดเล่าบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีบางอย่างนะคือพอดีเจ้าต้นเข้ามาในห้องพ่อแม่ก็เลยรีบจ่ายเงินให้ช่างแล้วก็บอกจะรีบไปธุระกันช่างก็ไม่ทันพูดอะไรต่อมีเรื่องที่เป็นความลับไม่อยากให้ลูกรู้แต่ว่าพ่อแม่น่ะรู้แล้วรู้ในภายหลังที่ตกลงใจซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว60 ตารางวาหลังกระทัดรัดหน้าอยู่มีรั้วรอบขอบชิดตอนซื้อไม่ว่าเพื่อนคนไหนก็บอกว่าราคาถูกจังเลยมี3 ห้องนอน2 ห้องน้ำดีมากสะดวกสบายแต่ว่าเรื่องที่มารู้กันทีหลังสิมันน่ากลัวเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่สองผัวเมียนอนกันอยู่แล้วก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเศร้าๆคิ้วดกเข้มผมทรงนักเรียนในชุดนักเรียนประถมกระโปรงสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อสีขาวอายุประมาณสัก8-9 ขวบมาหาที่ห้องแล้วก็มาบอกว่านี่คือบ้านของหนูหนูยังอยู่ที่บ้านนี้และอยู่ในห้องที่เด็กผู้ชายเนี่ยนอนอยู่ให้ย้ายออกไปเสียไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนที่แปลกมากก็คือทั้งผัวทั้งเมียฝันเหมือนกันคือฝันเห็นเด็กคนเดียวกันพอฝันตรงกันก็ไม่ค่อยสบายใจก็เริ่มต้นสืบหาความจริงว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเจ้าของเก่าสอบถามไปยังเจ้าของเก่าที่ยังมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็อึ่งพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่มีอะไรมั้งยิ่งทวีความสงสัยมากยิ่งขึ้นจนต้องไปถามทั่วละแวกแล้วก็เล่าให้เขาฟังกันด้วยว่าทำไมถึงได้เกิดสงสัยขึ้นมา มีคนหนึ่งอายุมากแล้วป้าคนนี้แกก็บอกว่าป้าไม่อยากจะปกปิดอะไรหรอกไหนๆเธอก็มาถามแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เธอก็อย่าไปกลัวจนไม่ได้สตินะมันเป็นเรื่องที่พวกเธอจะต้องทำใจเพราะว่าซื้อมันไปแล้วเรื่องราวที่ป้าคนนั้นบอกก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหลานของสองผัวเมียเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเข้าหลานมาเลี้ยงเพราะว่าตัวเองไม่มีลูกเสร็จแล้วเด็กอยู่บ้านคนเดียวขณะที่สองผัวเมียยังไม่กลับจากทำงานคือเขามักจะกลับค่ำๆมืดๆเด็กก็อยู่คนเดียวในห้องแล้วก็อยู่ในห้องเล็กนั้นก็คือห้องทางด้านทิศใต้แกก็เสียบปลั๊กพัดลมแล้วก็พลาดมือลื่นถลำไปโดนส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊กเสียบปรากฏว่าเธอโดนไฟดูดตายเด็กอายุ8ขวบน่าสงสารจริงๆนิสัยของเด็กเป็นเด็กไม่ค่อยพูดแล้วก็มักยาวใจตัวเองทีนี้ผัวเมียพอรู้แล้วก็ขนลุกสิแต่ก็ไม่บอกลูกให้รู้อ่ะปกปิดเขาแล้วเขาก็ชอบนอนห้องนั้นซะด้วยให้ไปอยู่อีกห้องก็ไม่เอาพอสองผัวเมียรู้ก็มาปรึกษาป้าชุลีป้าชุลีบอกให้ถวายสังฆทานกรวดน้ำบอกเล่าให้ดวงวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นรับรู้ขออยู่ที่บ้านต่อไปขอให้อยู่ด้วยกันอย่ารบกวนกันและกันทีนี้พอบอกไปแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่ยอมต่อมาก็มาเข้าฝันอีกพูดบอกว่าบ้านของหนูไม่ให้อยู่ว่างั้นแต่จะย้ายกันก็ทันหันได้ยังไงอะบ้านก็ซื้อไปแล้วก็ต้องทนอยู่ต่อไปแต่ก็ได้คุยกันแล้วว่าคงจะต้องขายนะปรากฏว่านางเด็กคนนั้นก็มารบกวนทำหน้าต่างให้เกิดเสียงบ่งบอกความไม่พอใจเขาก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้อีกจุดธูปบอกเล่าขอความเห็นใจแต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อ2เดือนก่อนเจ้าต้นเห็นในห้องมันกลัวมากเพราะว่ามาในลักษณะของปีศาจตัวเขียวคล้ำช้ำตาบวมอืดจ้ะมาไล่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเจ้าต้นตกใจวิ่งร้องลั่นออกมาจากห้องและผลสุดท้ายก็เลยต้องย้ายออกมาหาเช่าบ้านอยู่กันไปพลางๆก่อนเวรกรรมจริงๆ